odpowiedzialni za to, co czujemy, jak reagujemy. To chyba o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku naszego programu, tak mi się wydaje. No więc tak myślę, nie dać się otruć, to jest ważne, no bo to otrucie jest zgorzknienie bardzo blisko siebie, prawda? Co tu państwo piszą? Zaraz zobaczymy. Co państwo powiedzą? Też zaraz zobaczymy. 7@bugalski@polskieradio.pl. Znowu trąbki, hejnał, fanfara. Obudźmy się, nie dziadziejmy, nie gorzknijmy. Nie gorzknijmy, dobrze powiedziałem? O tej porze też można się pomylić. To króciutkie było, będą też dłuższe utwory, no ale wszystkie mają w sobie tę pobudkę, jakąś trąbkę, jakąś energię, apel, tak bym powiedział. Chociaż ten apel może też być apelem odnoszącym się do dystansu i do tego, żeby może, i to chyba dzisiaj jest bardzo ważne, kiedyś państwu o tym mówiłem, ale może jeszcze powiem, to było bardzo ważne dla mnie doświadczenie, kiedy pewien pan, którego zaprosiłem kiedyś do klubu Trójki, temat był ryzykowny, to dłuższa historia, nie chcę tego opowiadać. I on był taki trochę usztywniony, nawet bardzo usztywniony. No i już przechodzimy do studia, teraz mamy zacząć rozmowę i on nagle ni w 5, ni w 10 pyta mnie, zadaje mi następujące pytanie. A właśnie dlaczego mnie pan tu zaprosił? Pan, no jak to dlaczego? No mówiłem panu przez telefon. No tak, no niech mi pan powie. A ja mówię, no, trochę już zaczynam być podirytowany. Mówię, no, zaprosiłem pana, żeby pan powiedział naszym słuchaczom, tam coś tam, no i ten ryzykowny temat tutaj się pojawił. A mówi, tak na mnie popatrzył, mówi, a pan to myśli, że uważa, że ludzie to chcą wiedzieć? Ja mówię, oczywiście, że chcą wiedzieć, nasi słuchacze chcą wiedzieć i tak dalej. No, jak pan może, tak to już taka trochę jest, już wojna się między nami odbywa. On na mnie popatrzył i mówi, wie pan, no... No jedni chcą wiedzieć, to prawda, ale tak właściwie to głównie ludzie to chcą mieć rację. I to dało mi do myślenia. Potem zresztą ta rozmowa przebiegła bardzo... To była rzeczowa, ciekawa rozmowa, sensowna i bez żadnych fochów z obu stron. I naprawdę warto było odbyć tę rozmowę przed i w trakcie, potem już w trakcie programu. I rzeczywiście, no oczywiście należy uważać na te duże i małe kwantyfikatory, na te duże, prawda, że wszyscy i tak dalej. Ale coś w tym jest. I tak pomyślałem o sobie, czy to nie jest tak, że jakoś ta rozmowa, to doświadczenie mi towarzyszy. Jak to jest z tą racją? Rzeczywiście być może to jest najważniejsze na świecie, moja racja. I to było ileś lat temu, ale myślę, że to się bardzo nasila. I to już teraz jest no, naprawdę spolaryzowany kraj, społeczeństwo i my mamy swoje racje i tyle. I nie ma tutaj kroków w bok, ani tam w górę, ani w dół. To tak jest i już. No i tyle. I tyle chciałem powiedzieć, to przypomnieć, bo to dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Też takie, które no, odnosi się do tego, o czym dzisiaj mówimy, zdziadzić, zgorzknieć. No to prawda, jak się ma rację, no, to właściwie to niby nam się wydaje, że to jest dobrze, ale właściwie to chyba idziemy w tę stronę. To teraz jeszcze kolejny utwór. Cały czas te trąbki się pojawiają, tak? Wybrałem dzisiaj muzykę, no i zaproszenie do Państwa skierowane, nieustająco. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Co Państwo robią, żeby nie zdziadzieć? Wyliczyłem tych 17 przykazań, no nazwijmy to tak, Kołakowskiego. No może stwórzmy jakieś swoje. Dzisiaj kilka już padło z listów i pani Barbara o tym mówiła, dzwoniąca. Może jakieś nowe jeszcze, coś więcej jeszcze. Zapraszam. To me the sooner or later. to kilka listów może. To ciekawe, że perspektywa 35-latka. Pan Piotrek. Dobrym sposobem na niezdziadzienie jest zostanie dziadkiem. No właśnie, to jest ta różnica, prawda? Niby niewielka. Blisko z siebie są te słowa, ale to jest zupełnie co innego. Widzę to po moich prawie 70-letnich rodzicach, którzy jako emeryci pozostają w domu przy swoich stałych, nudnych, domowych zajęciach, lecz gdy tylko pojawia się perspektywa przyjazdu wnuczek, od razu wstępuje w nich niesamowita energia, chęć robienia rzeczy, których bez wnuczek nie robią. Bardzo dziękuję za miłe słowa, panie Piotrze. Co tu jeszcze mamy? To może za chwileczkę. Dobrze, bo najpierw pan Adam. Dobry wieczór, panie Adamie. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Bo właśnie skończyłem, bo jestem szoferem, nie? Aha. I jak mnie zgnuśnić, w listopadzie miał 7 dych. No to już taki wiek, który jest wiekiem, nie? No. No, tak, tak. I nadal jeżdżę ciężarówką, mam uprawnienia jeszcze do czerwca przyszłego roku i chyba nie będę ich odnawiał. Ale chodzi o to, że po prostu ja mam nie dokończone technikum, po prostu takie, no tak się złożyło. I wziąłem się za szofera i tak szoferem jestem już od 70 roku, jak wyszedłem z wojska. I to jest moja pasja i to jest mój zawód po prostu, który uprawiam i lubię. No. I dlatego mogę mieć dwa wyjścia. Oglądać telewizję albo chodzić, bo ja mieszkam w Częstochowie pod dzielnicy i tam jest grupa takich meneli pod tytułem Spółdzielnia Skoro Świt albo Spółdzielnia Spacer. No, to akurat mi nie pasuje coś takiego. Dlatego mówię, dopóki możesz, ja nie używam internetu, chociaż mam laptopa, syn go używa i nie używam internetu w ogóle. W telefonie nie mam internetu, chociaż mam 3 telefony i jedny mogę mieć. Po prostu żeby żyć, trzeba żyć, trzeba się ruszać, trzeba, a jak ktoś sobie usiądzie na tyłku za przeproszeniem to jest bez sens. Po prostu nie będę chodził na żadne takie zgrupowania ludzi, którzy tam, bo ja zwiedziłem całą Europę i nie tylko Europę, także no, czego mnie tam nauczą? No, komputera nie nauczą mnie, bo nie chcę się uczyć komputera, ale po prostu trzeba żyć i funkcjonować w życiu. O to mi chodzi po prostu, nie? Ale rozumiem, że pan tę pracę lubi swoją, tak? Albo nawet może coś więcej w tym jest niż lubienie. Proszę? Mówię, że pan lubi swoją pracę. Może to jest taka odpowiedź. No lubię swoją pracę. No, na koparce też można robić do 70 lat albo więcej, na przykład. Nie robię z tego. A jeśli chodzi, bo właśnie chodzi o ten wiek na przykład, nie? Bo jak te emerytury się skróciły tam, czy podrosły, no to mężczyzna w wieku lat 68 czy 70 to jeszcze znajdzie pracę. A kobieta 50-letnia, jak nie ma pracy, to sobie pracy nie znajdzie, bo sprzątaczek już jest tyle, że nie tego. Po prostu to jest jeśli jakieś tam zajęcia dla seniorów, to są dla takich, którzy nie mają w ogóle żadnego zajęcia i nie mają co z sobą zrobić. Ja mam troje dzieci, 5 wnuczków i mam z nimi co robić. Po prostu tak, że żyję dla siebie, dla dzieci. Zarabiam dość dużo pieniędzy, bo emeryturę mam 2,5 i zarabiam jeszcze 4,5. Także mam 7 tysięcy na miesiąc, jestem sam. Super, świetnie. I nie mam pieniędzy. Aha. Bo córka budowała dom, to okna, dach zapłaciłem ja. Syn mieszkanie wziął, wykupił, no to mu dołożyłem. Po prostu nie mam, zarabiam kupę pieniędzy, nie mam pieniędzy i jestem z tego zadowolony. Co pan powie? Myślę, to dopiero. Nie wszyscy tak robią, będzie dobrze. No. Dziękuję bardzo panu. Ściskam dłoń, cześć. Powodzenia, hej, cześć. No jak miło porozmawiać ze szczęśliwym człowiekiem, który nie ma pieniędzy i jeszcze się z tego cieszy. Dobrze, to co by tu jeszcze państwu powiedzieć, przeczytać? A, tyle listów, dziękuję, świetnie. To teraz taka oto muzyka wspaniała. Proszę posłuchać, pozbierać myśli, napisać, zadzwonić. Będzie sekcja kołysanek, chociaż tutaj jest tyle energii, że no to jaka kołysanka. Za chwilę pan Mariusz, ale ja najpierw jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa, bo po pierwsze to niezwykłe, co mówił pan Adam. Z jaką mówił godnością, z dumą, z szoferem, prawda? Bardzo to było piękne i jakieś ujmujące, niezwykle pełne uśmiechu i energii, więc bardzo pana pozdrawiam serdecznie i pańskich bliskich. List jeszcze ciekawy od pana Aleksandra, ale to może za chwileczkę. Bo właśnie pan Mariusz już się pewnie znudzi tym czekaniem. Dobry wieczór, witam pana i słucham. Halo? Dobry jest wieczór, pan Mariusz z Lublina. Bardzo mi miło. No ja bym zawęził właśnie, bo to oczywiście z tymi przykazaniami, jak pan redaktor powiedział, Leszka Kołakowskiego, oczywiście się zgadzam, ale ich jest bardzo dużo, no i trudno nawet pamiętać. No mi prawda. Się wydaje, żeby to skrócić, no to oczywiście najważniejszym tym elementem jest rodzina. Ale druga rzecz właśnie, żeby nie być zgorzkniałym, żeby umieć kochać ludzi i mieć pasję. I to wystarczy. Uh-huh. Bo jeżeli ktoś ma jakąś pasję, obojętnie co to będzie, tak jak tutaj ten pan poprzednio mówił, że jeździ i to jest jego pasją. Tak jest. Pasją to jest auto. No dobrze, ale jak skończy 70 lat, to później już tej pasji nie będzie miał. I ważne jest, żeby jakby cały czas mieć coś takiego, co robimy z wielką satysfakcją, co w jakiś sposób wzbogaca i co wypełnia ten czas taki, żeby nie siedzieć właśnie przed telewizorem, przed komputerem. A co pan ma za pasję, może nam pan powiedzieć? O, ja mam kilka pasji, ponieważ moją pasją taką jest ogródek i bardzo lubię, koledzy mówią, że się znęcam nad roślinkami, bo lubię przycinać i formować je i tworzyć jakby swój świat tutaj wewnątrz. No a drugą pasją, bo jestem nauczycielem akademickim, czy rysunku i malarstwa na Wydziale Artystycznym w Lublinie. No i w związku z tym też maluję, bo pochodzę z takiej rodziny, gdzie mój ojciec malował. Aha. I teraz ja mam to pasję i ja po prostu nie potrafiłem bez tego żyć. Ja wiem, że cokolwiek by się nie wydarzyło w życiu moim, to jeżeli będę miał tą pasję, to sobie zawsze poradzę. Aha. Kiedy pan będzie miał jakąś wystawę i nas pan zaprosi? Oj, teraz wystawę... Myślałem, że coś się kroi, może. Aha, nie. To znaczy mam w planach, ale raczej taki indywidualny dopiero w przyszłym roku, bo to nie jest tak prosto zorganizować. A, niedawno nie. Miałem w Lublinie w Centrum Spotkania Kultur taką dużą retrospektywę i tam pokazywałem swoje prace, a teraz to takie pojedyncze prace gdzieś na konkursach i na wystawach takich w Białymstoku. Ostatnio też Braniem, przecież ta wystawa jest, bo później miała jechać do Wilna. Także... No ale to mówię, ja to jestem może słabo zorganizowany, bo nie potrafię jakby później jej zabiegać o to, bo dla mnie jest najważniejszą rzeczą, że ja przychodzę do pracowni, ja mam tam swój świat, tak ja mogę się realizować i to mi wystarczy. Bardzo dziękuję. To proszę się przypomnieć, jak też ta wystawa się tam jakoś zmaterializuje. Pozdrawiam pana serdecznie, dziękuję. Pozdrawiam również, dobranoc. Dobranoc. To może jeszcze ten list miałem przeczytać, on jest właściwie taki... No niby nie na temat, ale myślę, że zawsze na temat, bo to jest kwestia łatwych ocen i on brzmi tak. Pan Aleksander, kiedyś pracowałem w barze, miałem 21 lat. Pewnego wieczoru gościłem chyba, tak? Tak, to są literówki w pośpiechu. Pewnego zdziadziałego jegomościa, który przywódcę narzekał i przeklinał moje pokolenie. Wytykał, że brakuje nam kreatywności, spontaniczności, hartu ducha, że jesteśmy zamknięci, pozbawieni charyzmy. Ale kilka wódek dalej zauważyłem, że jego sądy są podparte jedynie powierzchowną obserwacją. Był człowiekiem, który o naszym pokoleniu dowiadywał się jedynie z newsów bądź z obserwacji z tramwaju. I dlatego właśnie, tu mamy jakąś puentę, przesłanie, sądzę, że żeby nie zdziadzieć, trzeba tylko zachować kontakt z młodym pokoleniem. Szczery kontakt, bo tak naprawdę wiele się nie różnimy. Dziękuję za trąbki, pan Aleksander. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Bardzo, bardzo cenne, co pan napisał. Tu klikam, jak państwo słyszę, szukam. O tak, zaraz, ale to może później. Co to teraz będzie? Aha, właśnie miała być sekcja kołysanek, no ale... Jak mówię, energia tych trąbek jest taka, że to, no zresztą proszę posłuchać, to będzie no bardzo, bardzo sławna, wspaniała kołysanka. I to właśnie to od tego się zaczęło, to moje myślenie na temat tego tematu, więc to jest muza tego programu, czyli Krzysztof Komeda w takim pięknym wykonaniu, Paulo Fresu, trębacz i Lars Danielsen, kontrabasista. Posłuchajmy. to sekcja kołysanek. Troszkę potem podkręcimy tempo, ale najpierw może listy. No dobrze, taki na przykład pan Piotr pisze o humorze, pisze o radości, pisze o tym, że, to zacytuję już teraz, dobrze jest też mieć kogoś, komu można zaufać i z kim można się powygłupiać, gdzieś pojechać, pójść do kina, posłuchać muzyki, czuć się dobrze. I o mamie teraz. Moja mama dożyła 93 lat, a jej mama, moja babcia 104. I do końca swoich dni była, babcia również, aktywna fizycznie, otwarta na ludzi, życzliwa, chętna do pomocy, kochająca życie. No to może do pary list. Michał Margański znowu. No, dziękuję ci, Michał. I to tak Michał swój ekscentryczny sposób zaczyna. Rekin musi pływać, żeby żyć. Nie może być w miejscu. Z człowiekiem jest chyba podobnie. Ostatnio mój znajomy jechał do wiekowej już mamy, ponieważ wieszając firanki złamała nogę. Bardzo się tym zmartwił. Nie mógł pojąć, jak to jest, że ona zabiera się za takie czynności. Powiedziałem mu, żeby oczywiście pomógł mamie, ale niech się bardzo nie martwi, bo to wieszanie firanek jest przejawem chęci życia. Mama najzwyczajniej chce działać, podobnie jak rekin musi pływać, żeby żyć. No tak. Jeszcze kilka listów, ale to może za chwilę. Pan Adam, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie i pozdrawiam pana redaktora. Bardzo mi miło. Jak również wzajemnie. Słuchaczy, to już kolejny raz, czwarty albo piąty, udało mi się do państwa dodzwonić. Jest mi bardzo miło, jestem troszeczkę podekscytowany tą sytuacją. Aha. Ale chciałem po raz kolejny pogratulować znakomitego tematu. Dziękuję panu. Chciałem opowiedzieć krótką historię. Mhm. Właśnie na temat, jak nie skapcieć w życiu. Tak jest. Otóż od ponad 50 lat znam pewnego człowieka, który w swojej karierze zawodowej zarządzał dużymi przedsiębiorstwami, zajmował się demontażem dużych konstrukcji, zakładów i tak dalej, i tak dalej. Stalowej, złomowej. Aha. Niestety powinęła mu się noga, trafił na nieuczciwą konkurencję i wszystko się posypało. Wpadł w bardzo poważny, że tak powiem, dół psychiczny. Trwało to 3 lata i ku zdziwieniu od moich znajomych dowiedziałem się, że spotkali go ostatnio na ulicy. Był strasznie pobrzydzony sadzą i innymi piłami i okazało się, że przyjął zlecenie i ze swoimi znajomymi rozbiera kotłownię. Aha. Chcę powiedzieć tutaj o bardzo ciekawym takim aspekcie psychologicznym, społecznym, bo ci znajomi, którzy go spotkali, znali go i znają go od wielu lat, byli bardzo zdziwieni i jedno słowo padało, no zobacz, jak nisko upadł. Aha. No, tak samo jak moi poprzednicy stwierdzili, że mógł oglądać telewizję, siedzieć bezczynnie z rozłożonymi rękami i rwać sobie włosy z głowy. A on blisko upadł i coś robi dla siebie ważnego, tak? Tak. I co najważniejsze, postanowił poznać ten obszar, którym dawniej zarządzał, zupełnie z drugiej strony. Aha. I to jest ciekawostka. A tym człowiekiem jestem ja. No tak. Także to wszystko, co powiedziałem, to historia, krótka historia mojego życia. Jak to się miło pośmiać w dobrym towarzystwie. Oj, czuję się zaszczycony. No to ja raczej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. No proszę bardzo. To teraz może pan już właśnie podkręcił to tempo, no to idźmy w tę stronę podkręconą. We'll be right back. mówiliśmy trochę o wygłupianiu się, mówiliśmy o humorze. No to akurat to wszystko było. Trochę było saksofonów, ale trąbki w przewadze. I to był Dizzy Gillespie i jego orkiestra. Manteca to jest taki klub jazzowy, ale też to znaczy smalec, prawda? Dobrze mówię? Smalec. No to następny utwór będzie krótki, więc też będzie krótki mail. Ale bardzo do rzeczy proszę posłuchać, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy. O tym wielką literą. Pan Robert, mieć i wierzyć, tak pisze. Myślę, że ufać Bogu i dzięki temu mieć dystans do siebie i świata. Tak pisze. Żeby nie zdziadzić. Jak przynajmniej mieć, no to pomyślałem, że tu chodzi o jakieś zasoby finansowe, to zupełnie nie. Mieć i wierzyć, tak pan pisze. Pozdrawiam serdecznie. No to teraz ten obiecany krótki utwór. Teraz mamy sekcję, kącik jazzowy. No i to Wynton Marsalis też powinien być. No to teraz taki oto list pani Iwony. Jednym ze sposobów na niezdziadzienie jest kontakt z młodymi ludźmi. Nie na siłę, ale tak po prostu. Trzeba się lubić, rozumieć, szanować różnice wynikające z wieku. I myślę, że w ogóle to nie tylko chodzi o różnice z wieku, ale w ogóle, żeby szanować te różnice, prawda? Jutro wybieramy się z Jaśkiem, to jest mój mąż, oboje jesteśmy ciut przed 60, na zlot Joe Monstera. To nawiasie, no na wszelki wypadek, taki internetowy portal satyryczny, którego dewizą jest bo powaga zabija powoli. Będzie mnóstwo stanowczo młodszych od nas osób i jestem pewna, że będziemy się doskonale bawić, jak zawsze. Bardzo pięknie o tych różnicach pani pisze i o szacunku. To jest takie ważne słowo i tak bardzo, no tak rzadko obecne, tak bym powiedział, w każdym razie w przestrzeni publicznej. To już w ogóle jest jakimś zjawiskiem, no nie wiem, dobra, szkoda gadać. To co teraz? Teraz jeszcze państwo coś napiszą albo zadzwonią za chwilkę. Ja jeszcze przejrzę listy. Jest ich sporo. Bardzo dziękuję. Nadrobili państwo zaległości. No to może teraz no taka słynna piosenka. Tak już nie jazzowa, ale też z trąbką ku energii i niezdziadzieniu. Thank you.

jakieś światło, które to pobudza całą tę opowieść i to zdarzenie. To może taki jeszcze list, coś taki, to się układa, znaczy nie wiem, czy to się, no jednak się chyba układa z takich kamyczków mozaika. Jak nie zdziadzieć, no to może teraz pani Anna dołoży swoje i zacznę od końca. Pani pisze o uprawianiu sportu bez napinania, czyli slow. A teraz od początku. Unikać ludzi zazdrosnych, nieszczerych, zawistnych. Pielęgnować wdzięczność od przebudzenia aż po przytulenie głowy do poduszki. Wymagać od siebie, ale też w takim samym stopniu od innych, bo to oczyszcza relacje. Walczyć o dobro swoje i innych. Nie szczędzić prawdziwej dobroci tym, którzy chcą i potrafią ją przyjąć. Bardzo dziękuję za te piękne słowa pani Anno. No jeszcze może mają państwo szansę, jeszcze już niedaleko jest do drugiej. Może ktoś ma pomysł na jakąś puentę, na taką, żeby nam się te opowieści zbiegły. Może da się tak zrobić. Jakby ktoś miał taki pomysł, to bardzo proszę napisać, zadzwonić. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. The spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow? Show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. We'll be right back. się powygłupialiśmy po raz kolejny, pośmialiśmy się. No i na koniec pan Tomek, który ma jakiś pomysł na puentę, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Słucham tego programu i mój sposób na to, żeby nie zdziadzić całkowicie, aha, chociaż jestem dziadkiem trojga wnuczków, ja mam współpracowników, którzy są w wieku moich dzieci i ja w pracy zawsze proponuję im przejście na ty. Aha. Oni krępują się. No i. Coś, mieliśmy wypadek, w sensie. Czy przestaliśmy pana. Przestaliśmy słuchać. No. Oni się krępują, ale co? Bo nie przestaliśmy słuchać. Nie, oni się krępują, no bo zawsze, panie Tomku, no wiadomo, są o pokolenie młodsi, prawda? Tak. Ja proponuję w pracy, przynajmniej w pracy, przejście na ty. Skraca się ten dystans, jakoś się te relacje lepiej układają, po prostu człowiek ma bliższy kontakt, lepszy. Aha. A ja się przy okazji młodziej czuję. No dobrze, dziękuję Tomku. No w takim razie Tomku, dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo, panie doktorze, kłaniam się. Darku, w takim razie dobrej Darku. Nocy. Darku, kłaniam się. Dziękuję bardzo. Dobranoc. To ja bardzo dziękuję Elu, Elżbieta Różycka, która realizuje program i się uśmiecha do państwa też. I Wiolu, też dziękuję ci bardzo. Tam właśnie widzę wymachy rąk. I Wiola Myszkowska i Wojtek Osowski za chwilkę. A my zakończymy czymś pięknym bardzo i to będzie Tomasz Stańko na koniec. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski i Tomasz Stańko, no zresztą posłuchajmy to niezwykle piękne, poruszające, głębokie i pełne poezji. Bardzo nasze, polskie, takie jak go kochamy za to. No to co? Tomasz Stańko, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Thank you.